Hallo, hallo. Vi har en personlig meddelelse til professor Adolf Hupp. Vil han vennligst henvende seg i Gal Mix-avdelingen med en gang? Ja, nå var det sannelig bra de kom, professor Hupp, ellers hadde jeg vært nødt til å sitte her og tolke fremmedordene deres alene her. Å, du skulle stikke? Nei, altså, jeg skulle tolke fremmedordene, ikke sant? Altså, oversette dem. Det tolke betyr ikke oversette, det betyr stikke med tollekniv. Ja, nå tenker vel de på dolke nå, vel? Nei, her er veldig lett å falle i felle. Se, her er klar regel. Tolke er å stikke med tollekniv, dolke er å stikke med dollekniv. Ja, akkurat. Men i hvert fall var det bra du kom, for som du vet så har vi oppersalg i dag, og vi har en kunde som er interessert i det siste fremmedordkurset vi har liggende her. Akkurat, det var hyggelig. Ja, og da gjør vi som vanlig da, at jeg leser disse fremmedordene. Ja, og jeg forklarer hva det betyr. Ja, er du klar? Ja. Presens. Det er noe som tilhører pressefolk, for eksempel presens particip. Pensum. Ja, det er altså individuelt. For eksempel, 1 million synes jeg er pensum. Sedativ. Det er altså ting for å holde ting i ro, for eksempel notestrativ, sykkelstrativ eller tørkestrativ. Patologi. Patologi, det er læren om pupper. Korsett. Nok noter til helt sangkor, for eksempel et korsett. Svinsk. Det er språk som snakkes i vårt naboland. Kromosom. Ja, det er altså da spesiell type selskap, såkalt kromosom-du-er-selskap. Kvaksalver. De kvaksalver, det er salver man bruker på ender. Endestasjon. Det er sted der man forsøker å få endene til å møtes. Toga. Toga, det er særlig noe arbeidere da går i 1. mai. Synsbedrag. Det er bedrag man bare syns man bør begå. Lemon squash. Ja, det er merkelig ballspill der man spiller med sitroner. Komplott. Komplott, det er flere typer frukt som slår seg sammen for å bli dessert. For eksempel fruktkomplott. Tjenerskap. Det er ekstremt liten personalhybel. Desperado. Toalett for ekstremt trengende. Sveis. Europeisk land der alle er fine på håret. Hei, sveis. Det er hilsen til samme land. Stabil. Stabil, det er bil som nekter å starte. Lama. Lama, det er frase mye brukt i norsk poptekster. For eksempel, la meg være ung. Tomannshånd. Det er hånd som tilhører siamesiske tvillinger. Legering. Det er liga av leger, altså legering. Statuere. Ja, det er flertall av statue. Altså, en statue, flere statuere. Særskilt. Særskilt, det er svært spesielt skilt. For eksempel, se opp for ørn. Kuvert. Ja, kuvert, det er stor porsjon på restaurant, eller hvis man er virkelig sulten, en oksevær, eller om man ikke liker kjøtt, i det hele tatt, for eksempel, fiskevær. Intetsigende. Intetsigende, det er uttørket elveleie. Malaria. Malaria, det er altså uttrykk for hvem som har malt bildet, eller altså hvem det er malaria. Tekstil. Ja, det er ord til sang. Først har komponist skrevet melodi, så skriver forfatter tekst til. Pardon. Minst 2 kondomer. Parmesan. Ja, det er italiensk sandsmørbrød, eller såkalt sandwich, som man kan bestille for eksempel et par geitost eller et parmesan. Parole. Det er 2 personer med samme navn, for eksempel Ole. Musikk.